przesypów listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest głupota czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Rozstać się może coś nowego? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Rozstać się może coś strasznego? Uśmiech twój każdego ranka przypomnę sobie będąc w biedzie. Byłaś mi matką i kochanką, dziewczyną bez zęba na wszędzie. Zrobiłaś to, co zrobić miałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Przyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Koniec tej groteski. Autobus życia w końcu dalej jedzie. Będę pamiętać czy do grobowej deski. Dziewczyno bez zęba na przedzie. Bo ja wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak jak mogłem wtedy. Puściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Ty. Słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Ha, tak.